باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه المؤكل فهو جائز وان اقرزه الى اجل مسمى جازا. امام بخاري رحمه الله دو مسلې بیانې. دوه د دواړو تعلق د وکیل سره دی. یو سړی دی یو ځای ته ولېږه وکیل لیکه چې منډه پلاني سره زما دومره شی دی راوړه تې مثلا روپۍ دي ریوړه. دا وکیل لاړو ستا وکیل دی ستا د پاره ستا قرض کبس کوي. چې ورغې هغه ناړامه سړی و چې ناړامه سړی و لس نیم زره روپۍ دی پې وې. هغه سړی ولګېد ورته وایي دا لس زره روپۍ در کومه او دا پنځه نه در کوم. دی وکیل شو چې ته لاړ شه زما د پاره د پلاني سړي نه زما وته لس نیم زره روپۍ دي اتې مالې کبس کا. دی لاړو هغه ډېر سخت سړی و. هغه ورته ویل لس نیم زره روپۍ نه درکوم لس زره روپۍ به درکوم دا پنځه سوه نه درکوم. ده پې ډېره خواري وکړه خو نه یې ورکولې. دی وکیل له دا جایز دی چې دا لس زره روپۍ کبس کي او دا پنځه ورته پرېږدي. وی او خوالی کدی اصلی سړی اجازه وکړه او کدو نکړه به صحیح نه ده. یو دا مسله ده. دویمه مسله دا ده په لاور کې د یو سړي ته پیسې دي پنځه شپږ لکه روپۍ. تا یو سړی ځان له وکیل کړه چې پلانی سره زما دونه پیسې دي مال یې قبض کا. هغه وی ښه لاړ هغه ستا پیسې قبض کړې. اوس خدایه شپږ لکه روپۍ دي دا چېرته غله رانه وانلي چې په دې کې ګورو اناد خان راغې تا ته وایي د هغه د سره لکه شپږ لکه روپۍ دي یو دوه لکه روپۍ ته ماله قرض راکه. دا وکیل دا روپۍ چې له قرض ورکولی شي که نشي ورکولی وی او ورکولی شي خو د خاص وخت دپاره مثلا یو میاشت لره دوه میاشتو لره که بلکل جیز خیال دې. دا دوه مسلې بیانوي. اذا وکل کله چې موکل مقرر که یو سړی اذا وکل کله چې وکیل مقرر که یو کس څوک مقرر که رجلن بل سړی تولګې دی بل سړی دی ځان له وکیل که چې لاړ شه او زما هغه پلانی سیز ده هغه سره دې راوړه مثلا لس نیم زره روپۍ دي یا د پلانی سره مې پنځه نیم نه منه غنم دي مال یې کبس کا. دا وکیل لاړو چې لاړ هغه ډېر سخت سړی و هغه وله ټولې نه ورکولې. فترک الوکیل نو پرېښود وکیل شی انسه شی مثلا پنځه نیم منه غنم دي نو هغه وی پنځه در کومه خو دا نیم من نه در کوم. وکیل کې سوچ وکړه چې خدایه که دا تې وانلم دام پاتې دي نو دې ته هغه پنځه واغېشتل هغه نیم منې ورته پرېښو لس زره روپۍ دې واغېشتې پنځه سوه یې پرېښوې. چې دلته رالل چې هغه اصلي سړي لره هغه هغې وې توره دې وکړه چې دونه یې تېره وویستې. فاجازه الموکل نو اجازه وکړه د دې موکل. موکل هغه سړي ته وایي چې ځان له وکیل نیولي. هغه اصلي سړي ته موکل وایي او چې دا کمې نیولی دی دې ته وکیل وایي. اذا وکل رجلا کله چې یو سړی وکیل مقرر که بل سړی چې ته لاړ شه زما مال د پلانی نه قبض کا. فترک الوکیل نو پرې خو وکیل شی ان سلک شی ټول قبض کا خو سلګ یې ورته پرې خو. فاجازه الموکل و اجازه وکړه د هغې موکل چې راغې هغه چا چې سړی وکیل کړی او هغه ورته وی توره دې وکړه نو فهو جائز دا پرېښودل څه دي بالکل جایز دي. دا یو مسله. و ان اقرضه او که دې وکیل دا شی قرض ورکړه الی اجر مسمى د نیټې معلومې پورې نو جائز دا هم جایز دي. ما درته ووی ته وکیل شوې یو سړی وکیل کړی چې په لاور کې مې د چا سره دونه روپۍ دي هغه ماله قبض کړه ته لاړې وکیل یې هغه د هغه روپۍ د چا نه قبض کړې اوس یېرېدې چې خدایه دا رانه څوک وانلي دلته بل کس راغی چې هلکه ماله پکې یو دوه لکه روپۍ قرض ره دا وی غنیمت دی هلکه څونه ورځ ویله درکړم وسره دې نیټه معلومه کړه میاشت یو نیمه میاشت نو دا څه دی دا طریقه چې دی جازو دا څه دی دا جایز ده. خو ګورې دا دی خلک وایي طالبان خلافاً لأهل زماننا نن نه نن سبا الله دې معافي وکړي ګورې که چاله دی قرض ورکړه نو بیا به په دی باندې وړي دښمنۍ باندې وړي بیا دله نه درکوي. خا وقال عثمان بن هيثم ابو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره يو عجيبه غوندي خبره بياني او ورسره فضيلت د آيات كرسي م دي خچه د آيات كرسي په تلاوت کې څومره خير او برکت دي. قال ابو هريره وي وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وکیل مقرر که مال پیغمبر علیه السلام وکلنی وکیل مقرر که مال پیغمبر علیه السلام به حفظ زکات رمضان و ساتلو د سرسایی زکات د رمضان زکات د روجه د سرسایه نه ده دیتا د غویی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه که با د اختر نه دوا درې ورځې مخکې خلکو د خپل سرسایه راوړي رسول الله ته بیا واله کړي بیا به رسول الله له دا فقیران راتلل او پیغمبر علیه السلام به دا صدقه الفطر هغوی له ورکولې اوس دا سرسایه راغونډې شوې راغونډې شوې غنم به یا به دغه و دا کجورې به وي دا راغونډې شوې ډېرې راغونډې شوې اوس د دې ساتنه مسله وه. نو وکیل مقرر که مالا پیغمبر علیه السلام په ساتلو د زکات د رمضان د رمضان زکات سوي سرسایه چې ګورو شپه ده شیطان راغی شیطان د انسان په شکل کې چې ما د خپلې ذمهوارۍ نه اوس دې غافله کی فاتانی آتن راغی ما ته یو راتلونکی شپه ده چې ګورو یو سړی راغی اوس نه پوښتنه کوي نه بل څه کوي او په دې کجور ورغې او سادر یې ورته خور کړه اوس لپې رالي او پکې اچوي. ښه فجاله شروع شو دا سړی یحسو چې په لپو باندې راچو یحسو چې په لپو باندې راغشته مینت طعام د طعام نه هغه د خوراک کم سیس چې کم سرسایه وه که نه دا غینه یې په سادر کې پله پورا چولو چې زه پې رالم فاخستوه ما ونیوه فاخستوه دا سړی مې ونیوه چې وه خدای دې دسې دسې که څنګه غلا کې وقلتو ما ورته ووې والله قسم په الله لارفعنک زه به خامخا بوزم تا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا پیغمبر علیه السلام ته دې بوزمه چې حضرت دا غلې او هغه دې غلې کوله. فقال دې سړي راته ووی دا شیطان دی د انسان په شکل راغلی دی. فقال دې سړي راته ووی دعنی ما پرېږده دعنی پرې مې ده اوس مدلي یو لپه دوه لپې دا غشتیم دي ښه ځان سره یې چولی دي. نو فقال دې سړي ووی دعنی ما پرېږده فإني محتاج ز محتاج ما ډیر غریب یم و علی یو په ما باندې عیال زیمواری ده د بال بچو و علی عیال په ما باندې زیمواری ده د بال بچ ولی حاجت شدیده او زما د پاره د حاجت سخت غریب هم یم بچی می هم ډیر دی او حاجت می هم ډیر دی ما پریده. قال ابو هريره وی فخليت عنهما دي پريخو اوس ګوره کنه ابو هريره وکیل دی کنه دی د دې مال له حفاظت او دا سړی راغی یو لپه دوه لپې شی راواغشته صادر کې واچو ابو هريره ته واپس نالی و ته پریخو اوس وکیل لی او څه شی دغه ته پریخو دې سړي ته فخلیت عنه ما خوشی کاغه دلته د وحی په ذریعه باندې الله دا ټول خبر خپل پیغمبر ته ورک فاصبحت نو ما سبی که چې سبی مې کوم فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام راته وی یا ابا هریره و ابو هریره ما فعل اسیرو کا سوکړه بندیستا البارحه بیگاش با ابیگار چې سړیونی واغل هغه سوکړه ما فعل سوکړه اسیرو کا قیدیستا البارحه بیگاش با هغه بیگاش په چې سړی رانی ولی واغه سوکړه. قال ابو هريره وی قلت ما وتوی یا رسول الله ای دا الله رسول شکا اغه شکایت وکما تا حاجتن شدیدتن د حاجت سخت چډی راجت منیم و ایالن او د بال بچ فرحمته ما پی رحمو کو فخلیت سبیله نو ما خوش کړه دا غلار خو ما وی یو لپ دو لپ شی اغستی دی پیغمبر علیه السلام وی مړه ډیر دی خو وکړه اوس هغه دی اجازه وشوه خو راته څه وی. قال رسول الله راته وی اما خبر شه د دا ویلو چې دلته خو پوره نه دي راغلی بل روایت کې دا راځي قسم یې ورسره وکړه چې بیا رانه شم دې غل دا قسم وکړه چې ما اوس پرېږده بیا رانه شم. نو قال پیغمبر علیه السلام راته وی اما خبر شه انه قد کذبک دې سړي تا ته دروغ ویلی دي چې زه محتاج یم او زما بال بچ دی او زه فقیر یمه دروغ وی و سیعودو زر دی چې دی به بیا واپس راشي بیګا له بیا راځي فعرفتو نو ما یقین وکړه چې انه سیعودو دی به راځي اګه هلته پیغمبر علیه السلام راته ووی لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه د وینا د رسول الله انه سیعودو چې دی به واپس کیږي چې دویمه شپه وه ما وی دی به راځي فرصدته نو ما د هغه انتظار کو چې ګورو بیا راغی چې راغی د راتلو سره په مال ورغی فجعل شروشو یحسو چې په لپو باندې راچو مینت طعامې د خوراک نه هغه د خوراک شی په خپله صادر کې په لپو راچو فاخستوه ما اونیو دی او فقلت ورته مې وی چې اوس دی چېرته پرېږدم لأرفعنک خامخا زب بوزم تا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا. قال د سړي راته ووی بیا په ژړا شو چې دعنی ما پرېږده فإنی محتاج زه سیم محتاج یم غریب یم و علی عیال او په ما باندې ده خرچه د بال بچ او لا اعود واده مې درسره دا ده چې بیا به رانه شم فرحمته ما پی بیا رحم وکړه چې زه چلو غریب دی فخلیت سبیله ما خالی کړه خوش کړه د لار چې زه فاصبحت دویم ورځ ما سبیی کوم فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ووی پیغمبر علیه السلام یا با هریره ای بو هریره ما فعل سیرو کا سوکړه ستا قیدی قلت یا رسول الله ما وته ووی ای د الله رسوله شکا حاجتا شدیده اغه ما ته شکایت وکړه د حاجت سخت و عیالنا او د بال بچ. نو صحابو کې خدا د زړه خوګیدلو رحم پکې فرحمته ما پی رحم وکړه ف فخليت سبيله ما سيب داغا لارا مولا خوش شکره چوزا. قال رسول الله را توي اما انه قد كذبك خبردار داغا سره چه ده تا ته دروغ ویلی فقیر اما و بچی میدیل ایسه نشتا او بیا بزن رازم دا قسمونی دا تکل دام دروغ وی و سیعودو زرده چه دری مشبب بیام راش. فرستوه نما داغ انتظارو کو اصال ستا دری مشبب فجعل شروع شده فجعل دی شروع شو یحسو پا دری مشبب بیاراغی او پا لپو بانده را چو پا خپل سادر که منت تو آمی دا خوراک نه اخوراک شی یا کجوری دی یا غنم دی. فا خستو هو ماونی وچه سمخو نشوی کنه دا سری بچه نشوی یوش پا می ماف کری بلا می ماف کری و بیارا للی. فا قلتو ما ورتوی لعرف انکا خامخا خامخا زبا بوزم تا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا او دا دی اخیرش پا دخا و هازا آخر و سلاس مرات او دا اغا خیری دا دری کرتو دا انکا تزعمو چه تما تاوی چه لا تعودو تبا بیا نرازی او سم تعودو بیا راشی. مدلی چه سری گیر شی چه گیر شی نوزان خلاصوا دا سری نخو گوری پاگ شی تی خلاصوا چه کم شه دا آغا خوخی طالبان شه دی گل گیر کی کنه طالبان دا مدرسو طالبان پا یو مسئله که ورتوی علک پلانی کتاب با در تو خیم باید شه دا دی ورتوی بس بیا دی پریدی. زن خلکو دا دنیا سر مینه چه پا پاتک ور روانی او دی نیسی دا سر عرص مجرمی ادی نپریدی خوش دا آغا سخوخی و آغا ورکه بیار دا گتی. ابو هریره چون که طالبو پا صحابو که لوی طالبو علم دوست سرهو اوز دا سره و تاوی مسئله با در تاو خیم مسئله او دسی مسئله با در تاو خیم اچی دنیا و آخرت که با تی فیدی اخلی ما پریده. قال دی سری را تاوی دعنی ما پریده او علمو که زبا او خیمتا تا کلمات یعنی یو سو کلمه طالبه در تبا او خیم یو سو کلمه ینفعو کالله بها چه اللہ با فیده و رسی تا تا پاغی. قلتو ما و تووی ما هو اغسدی اغا علم شه تا ما تا که اغسدی دا دیش کم حدید دا بیانی دا آیت کرسی فضیلت نو بلکل دا فضیلت شتا خو منگ با دسی نوائیو چه دا شیطان ابو هریره تا خودل دی دیگ دا ابو هریره تا دا ویل دی خوم دا خبر بیا رسول اللہ کرده منگ دیا چه فضیلت ثابتو نو دا دی وجه نکو چه رسول اللہ دا ویل دی و خیر دا سری و تاوی قال دی سری و تاوی چه ازا اویتا کل چه تراشی ازا اویتا کل چه تراشی دا خبر رسول الله هم کرده الا فراشی که اخپلی بیشتری تا چه کل مستن راشی بیشتری اخپل کت تا او سو دکیگی نسه چلو که فقر آیت الکرسی اولولا آیت کرسی دا آیت کرسی نده دوایا آیت کرسی ستا وی کم آیات تی داغ آیات تی چه دا سر که دا سی دی چه اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم چه کل بیشتری تراشی دا آیات کرسی وایا حتی تردی پوری تختم الآیا چه دا آیات ختم که ار دا زن لعدد جور که چه بیشتری لراشی آیات کرسی وایا چه آیات کرسی وایونو دا دی سفیده دا فإنك يقينا تشي لن يزال عليك هميشه وي پتا باندي من الله دا الله دا طرفنا حافظ ساتون دي دا الله دا طرفنا مستا محافظي محافظ اواغ محافظ بتا دا هر قسم مسلون ساتي يو ولا يقربك شيطان، او شیطان بد ترانستی نشي. دا شیطان سړی ته دا وسوسې کوي او غلط سوچونه وتا چي د شپې نه به تا ته رانږدي نشي. د الله د طرف نه به تا ته محافظ مقرري، شیطان به دته نه رانږدي کیږي کمې پورې، حتی تصبح، تر دې پورې چې ته سبوي کې. بای چې ابو هریره دی او طالب دی او مسله وته وښودل، هغه بیا چېرته ټینګیږي. فخلیت سبیله، ما د ده لاره خوشې کړه. فاصبحتو، نو ما سبایی که. فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما تا اوی پیغمبر علیه السلام، چه ما فعلا اسیرو کا سوک رستا قیدی الباره بیگاش پا. فقلتو، ما ورتوی یا رسول الله، اید الله پیغمبر، ز چرته ټینګېدم. زعما، هغه راته ووی چې انه یعلمنی کلمات، چې دی به وښی ماته یو څو کلمې، ینفعنی الله بها، او فایده به ورسی الله ماته په هغې. فخلیت سبیلها، ما دا سبیله د هغه لاره مې خوشې کړه. قال رسول الله راته وایي، ما هیا، هغه څه دي کلمې؟ نو قال ابو هريره وی چې قال لی دغه غل ماته ووی چې زه اویت الى فراشک، کله چې ته ورشې خپلې بشترې ته، فقر آیت الکرسی، نو ووایه آیت کرسی، او شروع یې که د کوم ځای نه شروع که، من اولها، د سر نه، حتی تختم الآیا، تر دې پورې چې د آیات ختم کړي. هغه دا دی چې الله لا اله الا هو الحی القیوم. یوې دا ووی، وقال، او دې سړي راته ووی چې لن یزال علیک من الله، همیشه به یې په تا باندې د الله د طرف نه حافظ ساتونکې، د دې یو دا برکت، ولا یقربک، او نږدې به نه شي تا ته شیطان و شیطان، حتی تصبح، تر دې پورې چې سبوي کې. وکانو، لاندې راوی وی موږ ته خو که څوک شوقم نشته، وایي هلکه دا مسله به درته وکړم خو ما پرېږده. موږ وایو مسله د خپل کار دی، په جیب کې کېده، ځکه موږ مسلو ته ضرورت نشته. دا خواران شوقیان وو. وکانو، او دا صحابه، احرس شیئن، ډېر حرس کوونکي د هر څیز نه، علی الخیر، په علم، په علم باندې چې د دوی څومره حرس وو، دونه په بل شي باندې نو. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ووایي چې اما خبر شي چې انه قد صدقک، د تا ته په دې خبره کې رښتیا ویلی دي. د آیت کرسی چې دا کوم فضیلت یې درته بیان کړه، دی درته ویلي دي، خو بالکل دا فضیلت د دې شته. خو ګورې دا دی چې وهو کذوب، په خپله غټ درغوژن دی. طالبان وایي کله درغوژن هم رښتیا وایي، نور دا غټ درغوژن دی. او دا سړی پیژنې چې دا درې شپې ستا ورسره لانجه وه، دا څوک وو؟ تعلمو، تا ته معلومه ده، من تخاطبو، چې تا چا سره خبره کوله؟ مس ثلاث لیال، د درې شپو نه، یا ابو هریره، ای ابو هریره دا څوک؟ نو قال ابو هریره ورته وایي، لا، نه. نو قال ذلک شیطان، وایي دا شیطان. اوس دا حدیث راوالی د ترجمة الباب سره ولګوي. ترجمة الباب سو چې وکیله څه لږ شی پرېږدي، او بیا یې موکل اجازه وکړي. صحیح ده، وکیل چاته شی قرض ورکړي د یو مال وخته پورې، دا صحیح ده. اوس دلته راشئ، دا شیطان ولګېد د شپې یو لپ دوه لپې، هغه کجوري دي یا غنم دي راویچول صادر کې. ابو هریره ونیوه او ورته په ژړا شو، زه غریب یم او داسې یم او داسې یم. ابو هريره سب دې پری خو هغه دغه ته وانه غشته مدلی اشی ته وانه غش وکیل اولګیت او بل سړی ته لا شی پری خو رسول الله پاغه انکار ونکه الکل جیس دا دویمه مسله څنګه ثابتېږي نه امام بخاری رحمه الله اشاره کوي په اشاره ثابتای دا کله چې دا سرسایی راغونډ شوي د اختر نه به یو ورځ دوه ورځې تقریبا درې ورځې یو مخکې دا سرسایی راغونډې دی سرسایی دا سرسایی حق د چاو د غریبانانو په غریبانانو به کله تقسیمې دی د اختر پر ورځ اوس دا غل راغی او دی وی زه غریب یم زه محتاج یم مدلی نو چې زه غریب یم او زه محتاج یم نو د ده پکې حق راغی که نه چې د اختر پر ورځ باندې موږ دله دغه ورکو شي لیکن اوس خو یې حق نه کېده که نه دا دغه ولګېد ابو هریره او دلی دا لپه دوه لپې ورکړ نو دا دغه شو قرض شو یعنې د اختر د ورځې پورې ده څه شو قرض شو نو ځکه دا دوه مسلې ثابتې کړې چې وکیل چاله قرض ورکوي د یو معلومه وخته پورې دا جایز دی بابون دا یو بل باب دی اذا باع الوکیل شیئا کله چې خرڅ کو یو وکیل شی فاسدا خو څنګه یې خرڅ کو په عقد فاسد سره نو فبیعه مردود د ده دا بیع به واپس کولی شي تا سړي له شی ورکو ستا شی دی او وکیل هغه خرڅ کو چې وکیل یې خرڅ کو خو په داسې طریقې خرڅ کو چې هغه بیه فاسده وه تا یو سړي له غنم ورکړه چې دا غنم بازار ته یوسه خرڅ یې کړه هغه وی ښه بازار ته چې یوړل خرڅ یې کړه قرض یې خرڅ کړه چې قرض یې خرڅ کړه راغی درته وای ما خرڅ کړه وای په قرض مې خرڅ کړه ښه چې په قرض دې خرڅ کړه نو نیټه دې معلومه کړې وه وای نه وای ښه چې تا په قرض باندې خرڅ کړه نو دوه کسه دې ګواه کړي وه وای نه اوس داسې خرڅول چې چا باندې شی خرڅ کړي او په قرض یې خرڅ کړي او نیټه نی معلومه ګواه نی معلوم دا خو غلطه ده د دې وجې نه هغه اصلي سړی به وکیل ته وایي منډه دا شی واپس کړه دا زه نه منم دا حق ولا شه چې دا واپس کی تا ورته وې دا زما دا شی دا غنم یو څه خرڅې کړه دې لاړه خرڅې کړه سی پې واغشتل شرابو پنځه شپږ بوتلې پې شراب واغشتل دا شراب یې واغشتل او غنم یې ورکړه چې راغې دله تا ورته وې یار په شرابو زه څه کوم خدای دې داسې داسې کړه دا دې څه کړي دا خو دې بیا فاسده وکړه وروره تاله دا حق شته دې شه د بیه دغه کې ما ته کې او ختم کې اذا باع الوکیل کله چې خرڅ کو وکیل شیئا یو شی تا وکیل کړی و خو فاسدا په بیعه فاسد سره په غلطې بیعې سره نو فبیعه موږ به وکیل ته وایو دا بیعه دې واپس کړه فبیعه نو د ده دا بیعه چې د مردود دا به واپس کړي چې دا صحیح نه شوه ابو سعید خدری وی دا بلال سیب نده دا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا بعضی مسئلو که دا سیو لکه خزانچی دا رسول الله روپای بام دا سر پرتی وی یا دا سی دانه مانه بل شدا بام دا سر پرتی وی قجور بام دا سر پرتی وی قال ابو سعید وی جاء بلال رول حضرت بلال جاء بلال رول حضرت بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام تا سی وتروړي به تمرن قجوري رېوړي رسول الله ته قجوري کمه قجوري برني ين شغه برني وي دا په قجورو کې یو قجوري دی برني وتوي خو سه بی اندازې خوږي قجوري وي دا سه غونډي قجوري او رنگ کې دا سه معمولي غونډي زړوالي دا قجوري دا کله ناکله دا سه ډبل ډبل غونډي وي د حرام ته وروړي اخلاق خو سه بی اندازې خوږوالي پکې وي نو دی بلال صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراولل قجوري برني دا د قجورو یو نامه ده فقال له النبي صلی الله علیه وسلم او وېدا ته پیغمبر علیه السلام چې یله که زمونږ په قجورو کې خدا برني نشته دی دا تا د کوم ځای نه راوړې وی من اینه هذا د کوم ځای نه راوړې تا دا نو قال بلال بلال صاحب سوی چې حضرت کان عندنا تمر زمنګ سره وی قجوري رديون بیکارا سبا غمنګ سره بیکارا قجوري نوي اوس قجوري د رسول الله دی د خازن دی وکیل له من سره وی قجوري ردی بیکارا نو ما داسې چلو کو چې فبعت منه ساعين ما خرص کو د دې ردی قجورو نه دوه پیمانه دوه دړې بسا ان په یو پیمانه دا ردی کجوري می راواغشتې دوه دړې او په دې می یو دړې د اصلي کجوري واغشتې د اصلي الک الصلا او زده شوق داري چې په رسول الله یو خرو د خپل کجوري لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم چې مونږه دا اخرو په پیغمبر علیه السلام کنون شي کننو د نون به پیخ وایې د عین به زیر وایې د ان نبی یا به زور وایې لنطعم النبی صلی الله علیه وسلم چې دا ښکلې قجوري مونږ راوالو او په پیغمبر علیه السلام باندې وخورو که داسې وایم صحیح یا داسې وکړې لیطعم النبی د یې زور کې د عین هم زور کې د نبی پیخ وایې فاعل لیطعم النبی صلی الله علیه وسلم چې وی خوري پیغمبر علیه السلام حضرت زمونږ کجوري ردی وي ما دوه دړې راواغشتې خرڅې مې کړې په یو دړې اصلي چې صاحب تا باندې وخورو اوهو فقال النبی صلی الله علیه وسلم اوس وګوره که نه وکیل مدلي ولګېد د رسول الله کجوري خرڅې کړې دوه دړې په یو دړې لیکن دا جایز دی دا خصوص دی نو پیغمبر علیه السلام وی عند ذالک په دغه وخت کې چې اوه اوه دا د زورنې خبرې وای آه آه وای وای دا دې څه وکړه عین الربا دا خو بالکل سود دی عین الربا دا خو بالکل سود دی او لا تفعل ذالک د سمکوا لا تفعل ذالک د سمکوا ولكن اذا ار تاریخ دادا ولكن اذا اردت لیکن کله شته اراده وکي ان تشتریا چې ته دا خسته کجوري والی نو طریقه دادا چې دا ردی کجوري راواله بازار کې په پیسو خرڅې کا دا یو بیع شوه دا پیسې بیا راواله او بله معامله وکړه اصلي کجوري پې واله فبعت تمرا خرڅې کا کجوري ببیع آخرا په ځان له بیع سره او ثم اشتری بیا واله به په پیسو د دې باندې دا نورې کجوري دا واله مدلي خیال لري اوس دلته خلک سوال کوي چې دا حدیث خو د سرنامې سره نه برابرېږي سرنامه سوه چې فبیعه مردود د ده دا خرڅول به رد کولی شي حدیث کې خو رد کول ټکې نه دی راغلی نو څنګه ثابت شو نو تاسو ما هغه وایې کله ناکله امام بخاري یو حدیث ذکر کی خو دې په اشاره یو بل روایت ته کوي نو دلته خو دا رټ ټکې نشته، خو وی مسلم شریف کې یو حدیث داري، حدیث روایت هغه داسې دی چې فرد دوه الکه دا معامله سکه واپس کا واپس. لیکن ساسو حشوی چې دغه روایت ته په خپله ضرورت نشته، ولیدین خو په خپله معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اوه اوه وای وای دا دې څه وکړه، نو دا نښه د واپس کېدو نه ده. بیا وای عین الربا عین الربا، دا خو بالکل سود دی، دا خو بالکل سود دی، دا دلیل د دې نه دی چې واپس یې کړه. مدلی خبیا سوی لا تفعل ذلك، دسې مکوه چې رسول الله وای دسې مکوه، خو مطلب دار دا کار واپس کا. خیال د دې نه په خپل را معلومیږي. باب الوکالت فی الوقف، دا باب دی د وکالت په وقف کې، ونفقته او خرچه د وکیل، وان یطعم صدیقا له او بل لا دې چې دې اخروي ده صدیقا له په خپل دوست، ویاکل بالمعروف او په خپل یې مخوري په ښه طریقې سره. یو باغ دی، باغ ځمکه ده، وقف ده وقف، لکه دا نن سرکاري دکانونه وي، ځمکې وي، او ته د حکومت د طرف نه یا چې چا وقف کړی ده د هغې د طرف نه وکیل یې، الکه ته مونږه وکیل کړې دا سرکاري ځمکې چې کوم وقف دي د دې دغه کوه نگراني کوه. ښه، وکیل دې دغه دغه کوي نگراني کوي. یا مثلا بازار دې دکانونه دي، سرکاري دکانونه دي، حکومت ته وکیل کړې چې د دې نگراني م کوه او کرایان م راغونډوه. د دې نفقه او تنخواه تاله اغوښتل جایز دي که نه؟ یو جایز دي. خطه شې باغونه او د دې نگراني کې دې باغ له چې ورشې نو د دې نه میوه خوړل جایز دي که جایز نه دي؟ تاله وایي جایز دي. سرکاري وقف باغونه دي، وقف او ته په هغې کې نگراني کې او دوست دی پکې راغې، دوست د تاله دا جایز دی چې داسې میوه راوشو کې او په دې دوست باندې وخورې؟ وی بالکل جایز دی. څه دی؟ جایز دی، ځکه چې ته هلته خدمت کې، چې خدمت کې نو خامخا خورې به هم او دارنګې په خپل دوست باندې به هم خورې، خو ګورې په معروفه طریقې سره. ښه، مطلب دا نه دی چې ته یو څه زایکه خالی د لنډی کوتل خلکو ته اعلان کړی دی چې راځئ زما هلته زه وکیل یم او خورې نه خوشې او دوست له راغې وی خوره پی. دا باب دی د وکیل کېدو فی الوقف، په هغه جایداد کې چې هغه وکفي، و نفقته او د خرچې د وکیل، و ان یطعم او بل لارې چې اخروي د دې وقف مال نه پچې اخوري صدیقا له، دوست دی، دوست راغی کاوه دی راوغوښته بل دغه دی وکړه، و یاکل بالمعروف په خپل یې په ښه طریقې خوري، اسراف نه کوي، زیاتې نه کوي، دا جایز دی. حضرت عمر وی عمر ابن دینار دې ټکي ته ګوره، قال فی صدقته فی صدقات عمرو، دا ټکي ځنې خلک داسې جوړي چې قال عمر وی عمر ابن دینار چې قال اوه قال اوه فی صدقات په باره د صدقې کې، مراد د صدقې نه څه دی؟ وقف مال. د صدقې په باره کې اوه، چا اوی؟ عمر و عمر، دا عمر راواله د قال فاعل کې، دا پکې منځ کې اسی جمله رالله، اوی حضرت عمر فی صدقتن پبارا د صدقې کې، دا به صدقتن وایې ام سیده. یا دسی وای چې قال د عمر وې د عمر نه دی فی صدقه عمره په بارا دا غ وقف د عمر کې حضرت عمر زمکه وقف کړی و دا غ زمکه په بارا کې دغه وې عمر هغه دا دی چې لیس علی الولی نشته دی په تصرف کوونکي باندې جناح گنا ای اکولا چې دی په خپله وخوري او یو کړه یې اخروي صدیقا په دوست لهو چې ددي او غیر متأثر خو دې جمع کوونکي نه وي مالا مالا. دا تاسو ته به دا روایت راشي رستو هغه ډېر اوږد روایت دی خو دلته لنډ راواغشت. حضرت عمر وای چې په خیبر علاقه کې زما حصه کې یو باغ رسېدلی و باغ هغې علاقه ته سمغه وای سی میم غین سمغه په سمغه علاقه کې مې باغ رسېدلی و رسول الله ته رالم چې حضرت په سم علاقه کې زما باغ دی او هغه ما ته په ټول مال کې محبوب مال دی محبوب زما اراده ده چې دا باغ په داسې طریقه باندې زه استعمال کوم چې الله د دې اجر او ثواب راکړي. رسول الله ورته وایي دا باغ دا وساته او داسې ووایه چې د باغ حاصلات دا د غریبانانو دپاره وقف دا د مسافرو دپاره وقف مدلي خیال دی نه دی. نو چې کله ده دا باغ وقف کو نو د رسول الله په مشوره باندې دی یو خط لیکي اخد دا او دلته خو پوره نشته چې لا یباع ولا یوهب ولا یورث دا وقف د عمر دی دا به نه خرڅولی شي نه به چاته بخلی شي او نه به څوک په میراث کې اخلي او چې کم سړی د دې وکیلي یعنی په دې کې د دې نگرانی کوي هغه ولی نه دی متصرف هغه د دې نه په خپله هم خوړی شي به په میلمې هم خوړی شي په خپلو بچو هم خوړی شي خو ګورې جمع واري به نه کوي چې اوس په پنډونو پنډونو مال راوړي او جمع کوي دا دغه و دا هغه خط ولیکه حضرت عمر د رسول الله په مشوره نو هغې کې یو ټکې دا دی چې لا یباع دا باغ به خرڅولی نه شي ولا یوهب چاته به بخلی نه شي ولا یورث دا به په میراث کې نه اغېشتي کیږي او لیس علی الولی نه به په متصرف او په نگرانی کوونکي د دې باغ جناح گنه ان یاکله چې په خپله ترې خوراک وکړي او یوکل صدیقا یې اخری په بل دوست باندې لهو چې د دې خو غیر متاثرین مال جمع کوونکي بنی مالا مالا. دا یو شو. بیا چې حضرت عمر سه وفات شو دغه کم وقف شو بیا د خلکو په مشوره باندې د هغې متولي عبدالله ابن عمر شو د دغې وقف متولي او نگرانی کوونکي هغه عبدالله ابن عمر شو. نو عبدالله ابن عمر به څه کول وکان ابن عمر او عبدالله ابن عمر هو یلی صدقه عمر چې هغه به تصرف کو باغ وقف د عمر کې هغه چې کم حضرت عمر کم باغونه وقف کړي نو په هغې کې به د تصرف کو وکیل به و نو څنګه به یهدی للناس د به تحفې لیږلې خلکو ته هغه خلک څوک من اهل مکه چې هغه د اهل مکې و او کان ینزل علیهم دی به راته و میلمه کېده به په هغوی عبدالله ابن عمر به چې مکې ته راغې نو د ده دوستانو نو په هغوی به میلمه شو دوی به ډېر خدمت وکړو نو بیا به عبدالله صاحب د هغې مار د مال د هغه باغ پیټې راوړلې په تحفه کې دې خلکو له به دغه کولې څه به دې ورکولې وې بس دی.